شهری که گوره ها او شهری بردوه شهری بردو؟ بله آه؟ باز خانو برزکم بخیر بیسر چا بیتالیس اگر یارمتین بدی حت اکم تم سری او پاپورا گورانه بکم باشا برو بلان پیش نانی اواره بگره تو ری میگن ها بسر چاو ابی که پیش لگل خوتا بری باشا ها توشی لگل ما ده باشا پاپوروین لگل منا بدی نیکو تو مرو ام پاپورا زر گوریا دولی با شو برواد خودگه ام توانی بچمه سروا چونی تو ساگت خوش اوه؟ تو چی؟ من نام ریمیا، ای تو ناو چیا؟ من نام ایمیرا، کپتینیم پاپورا گوریم، بله؟ براست؟ نه، قاتل لغل آخم، بلکه من کریه کاری اکم ام ساقه سپیه تو یا؟ بله، گوره که یا ناوی کپیو، بجو ککش یا ناوی جوجو ایما اندامی لطیبی ویتالیستی گروگ دا زبینی لگورو پانی شده آهنگی که گوره انجامه دیم براسته؟ آهنگی خوش ده بیه؟ ایمیر، ام پاپورا گوره بو چو آرواد؟ ام پاپورا کمال کلوپلی پیوده چی با بریتانیا سریتا با روبار دراتو دایی خوی دکن با اوکیانوس کنده اوکیانوس؟ بخواه دیمنه کی جوانه؟ آیا اوکیانوس گوره یه؟ بله، اوکیانوس زور گوره یه تنها لاو زیادن هیچی تر بدی نکی تنانت و هست اکی لم دنیا دا هر خوب تنهای چن حس اکم ببینم خودگر روشه لکل برد سیتالیس اوکیانوس من ببینی ها ریمی تا اصلا اوکیانوس نبینی و؟ نه خیر چون نبینی بینی؟ هی ایمی خیره که ببرینو بستوید من روم خود لگم کپی بابو گرینو برد ویتالی چاوره مانا او برسیتا پلمکا ابی چاوره که این تار ریمی اگر ریتا و اواره تان باش ها بینا با چی دو اکاتی تمال هی ها ببورا لچو توان اوکیانوس یا تلاسی ببینم علی چی اوکیانوس تنها یک شوین هی اتوانی اوکیانوسی اطلاسی لیو ببینید تیگه ای؟ براستا؟ هیلو سکنه تو من استه دیکه کس جوانه کس جوانه او سکه جوانه بلا توجی جی همیان سکی باشن والا بلا من زورم حزال و سفیه سیری چند جوانه تکایا با پیتوانای خوتان پارمان پی ببخشن بیمی؟ بخیر بی ایمی ها اهنگا کت بطل بو؟ بله جانتین اهنگو کلشیم دا ببینم حزاکم همو روشک ببینم زر سپاس وره با اوکیانو سجی گورم پی نشان بم ها؟ اتوانی لیف شنو ببینیم بله براستا؟ بلام یکم جار ابی یارمتی لبارز ویتالی زور بگرم بابرون زور من پی نا چیه؟ بلام بابروی Thank you. بۆچۆیەیت؟ بگەڕێرەوە. وازی لێ بێنە، ئەوێ بێ لەگەڵمانە تا ئۆقیانوس ببینێ. ئێمیر، ئەوە وسەگە نیە کە جاری پێشوو بینیمان؟ زۆر جوانە، حەزەکەم ببینم. ناوی چییە ئەمە؟ کاپی. کاپی؟ ئەوە چییە؟ بۆچی تووڕابێت؟ ئێمیر، بڕۆ بۆ سەر کەشتیەکە. بەیانی زوو هەڵەسین و ئیشیش زۆرە. نەڵێ پێی نەوتم. لە قسەم دەرنەچی، باشە؟ بڕۆ دەی. لەگەڵ ئەو ئیش ئەکەی؟ بەڵێ، ناویمان وێڵە. با بڕۆی. زۆر بەرزە. ئەتوانی لێو ئۆقیانوسەکە ببینی؟ با بڕۆی سەرکەوین. کاپی، نابێت تۆ بێیت. چونکە ناوان سەگ بێتە ژوورەوە. بەڵێ، ڕاست دەکەی. کاپی، تۆ لێرە تاوەڕێمان کە پەیمان بێ زووە گەڕێینەوە بۆ لات. یان ئەوە ڕووبارێ کە پێیان ئەنگاروون. سەیرکە. سەیرە، ئەکوا ئۆقیانوس. شتی وا نابێ. جیجی پێوتم کە ئەتوانی لە لووتکەی ئەو بورجەوە شارەکەت و ئۆقیانوسەکەت ببینی. شارەکەت؟ پێم بڵێ ئیمیر، گوندی شاکانو لەکەوێتە کێوە؟ بۆچیتە؟ ئەوە گوندەکەمانە. دایکم و خوشکەکەم لەوێ ئەژین. لەڕاستیدا نازانم. باشە. چۆن هاتیت بۆ ئێرە؟ پاش ئەوەی شاری شەوانۆمان بەجێهێشت، هەندێک کەلوفەرمان لە شاری یوفەل کڕی. یوفەل؟ یوفەل دەکەوێتە لای شارەکەی منەوە. ها؟ دەکەوێتە خۆرهەڵاتەوە. خۆرهەڵاتیش لەو دارەوەیە. شابانۆ لەکوێیە؟ ناتوانم بە ئاسانی بەدی بکەم. ناتوانم نە خوشکەکەم نە دایکم تەنانەت ماڵەوەشمان بەدی بکەم. منیش ڕایەکەکە بێ ماڵەوەم بەجێهێشتووە. سەگێکم هەبوو زۆر لە کافیە چوو. ناوم نابوو پاڵەوان، چونکە هەمیشە بەرگری لێدەکردم و دەیپاراستم. حەزم نەکرد گوندەکەمان بەجێبێڵم. بەڵام کە باوکم مرد، ناچار بووم کار بکەم، تەک و خوشک و براخەم بەخێوە بکەم. ئێمیر. بەڵام ئۆقیانوسم خۆش دەوێ. حەز دەکەم ببمە دەریاوان، دنیا ببینم. ئەی تۆ حەز لە گەشت دەکەی؟ بەڵێ. لەبیرە چوو کە لەگەڵ تیپێکدا گەشت دەکەیت؟ هەمیشە لە گەشت داین. بەڕێز ڤیتاریس پیاوێکی زۆر باشە. خۆشم ئەوێ. بەڵام هەرگیز وێنەی دایک مولانەی خوشکم هەرگیز لە یاد ناچێت. دایکە، زۆرم خۆش ئەوێ. با بڕۆین. ڕێمی؟ ئەوە ئیشی تۆ نییە. چەند بێدەسەڵاتی؟ نەمانتوانی ئۆقیانوس ببینی. قەیناکات. ئەی خوای گیان، کۆ کاپی؟ کاپی؟ کاپی؟ کاپی؟ تۆ بڵێ بۆچۆ چوبێ؟ لەوانەیە چوبێ بڵێ بەڕێز ڤیتاریس. چووینە سەر بورجەکە، سەیری دەوروبەرمانە کرد. ئەوەندەشمان پێ نەچوو. بەڵام کاتی هاتینە خوارێ، کاپی لەوێ نەمابوو. وەمزانی گەڕاوەتەوە بۆ ئێرە. گوی میاری صاگی که زیرک خوی گره تو بایره دوای لبرده نکم اگر پرسی تو جوشتم جاری که ترشتی واناکم قیناکا کپی تو لکوی هیوا درم زو بیتا هم نو تیمیل اوسه گجاره که تر راب کد نامه کابتن ببینه دوهی بدر کردن ما نیاد هم نو تی اینجا بوا تو رابی بلند جی سگه که عجول اولا جی وتم با کز نی بینه خرافا چی خوم؟ هستا درنگا؟ ها؟ نگرراوه؟ نخیر نگرراوه تو کپی صیه که زیره کو اگر بروات درو زوری پینا چه من دلنیم رگه لیو نابی اشکاته بلان بیستو ما کمالا کسی کن بدوی صیه باشا اگر رنو ایگر رنو ایبن لشار افروشن بطی پکانی نو شار لو زوره ترسم ها؟ یعنی کپیش؟ نخیر اما تنها با چونه که بایا اسم شارو اگر رم بدوائی تا بلکو بیدو از ما با منیش بیم نه تو میا نو کو کپی بگره تا و ایرو کس ما لیر نبین او کاتا اوی شروعات و ایر بجه هلی راموس جوجو با ایم بروی چی بکم جینی کو هموی حالای من بو ریمی کپی نه آتوا اشتا نه آتوا برز ویتالی چوب شنی دا بگره ها الین ایبن افروشن بطی بگورکانی نو شار یعنی ساگه کم لنو کشتیکه دا بینی ها واسه کم که قلو حال بسید با دزینی ساگه کن ایش چی بکیم یه سره توی بالو دی دست بیم که جی جی توی زینه که چون او کر چون اوه تا هم جارش خون بردم اوه بیرم کوتا اوه چیت بیر کوتا ریمی خلاص روی سگکانی با کلی لخستو کلی لکش لکیفانی آتی ای چی بکیم بیزار بوم اچم کم یک خواست طاقتم نی آیتی اپی کلی لکش لکیفانی آتر بینین اگی نایش من بو نفلی او کلی لکانا بله جنیکو تو اتوانی یرمتی من بی اکریلان من بو بینی؟ بحشا دبرو هوریت یاری که زور باشه رو بریو ازانن زور باشه جنیکو تو زور باشی باب روی باکانا ویستن بیفروشن یه لجوره ویا او چیه کن لیره ها؟ ریمی راکا بیسمان کپی رزگر کنو بی بینوا شتیوانیه یه سه هردو کتانا خمه نو دریه و گر رازی نبن و بستگا کن بند تانا کن ها ها ها او چیه که ناله بر ریمی راکا دروا هی وزی لبینا وای لبکا داشو لیره داشو آدی بیگر خیره جیجی سوار باشا وارا اکسی باش وارا تیشوا وارا بولم بیدنگ با بیدنگ آی ناسو لگا آی او دانه بارد شیبو جنیکو بیداله بیستا وارا بیست وانا بیخرا وای برد بیتالر توشی من خوانی و ساگم کت زیوتا نای بینی توا بالو، چونو همو قفزانه گشتونه تا ایره پیم بله؟ گورم دعای هموی با باسا کم ای با چی اوساگانه اتزی؟ بو اوی بیان فروشه تو پارا کل گره بو خوی اوساگ از پیشی منه بالو، او کارانی تو کردو تا تاوانه پیوی سبتون دی سزا بدری امیر؟ ایستا چی بکن؟ ایستا نشدیم راموس جوجو ای برما برما بگر نذیر توانی توانی وای ای بگر کپتوا برما نفرتی برز بیتالیس ریمی جان سلامتی بله هر وحا کابیش ای تو جنیکو، تو باشی؟ ریمی، تو بختی هی، چو خیل خزانی که باش آمدی تین برس ویدالیز و کپی، و خیزانی که بختورمان با تو هموتن، و خیزانک یرمتی یک تری ادن و خیزانک؟ چند زور بیری دکمو لانیم خوشکم دکم بلان بطنهانیم چون که خیزانه کی ترم لگل ده بله خیزانه کی ترم لگل ده